इसलिए भाष्यकार भगवान ने कह दिया अविद्या काम होते ये वो सर्वाणी कर्माणी स्रोतादीनि दर्शितानि। अब थोड़ी टीका देखिए, अज्ञस्य कामना विशिष्टस्यैव कर्माणि, जो कामना विशिष्ट अज्ञानी है उसी के लिए कर्म है। सो अकामयत इत्यादि न दर्शितानि, सो अकामयत इस श्रुति के द्वारा ये बात कह दी गई। अब ज्ञान निष्ठा विषयत्वेन दर्शित श्रुतिरपि तात्पर्यं दर्शयत। अब ज्ञान निष्ठा विषय में जो श्रुति जो कह दिया गया कि किम प्रजा करिष्यामि इत्यादि, ये जो श्रुति है उसका तात्पर्य बताते हैं। तेभ्यो बुद्धाय भिक्षा प्रभ्रजन्ति, ये जो साध्य साधन लक्षण जो है ना, साध्य साधन लक्षण जो ये क्षण है, इससे भिक्षुक होकर के प्रभ्रजन्ति सन्यासी हो जाता है। इति वित्थानम आत्मानम एव लोकम इच्छतो अकामसि भीत, जो केवल आत्मलोक की इच्छा करता है, अन्य किसी प्रकार की कामना वाला नहीं है, उसके लिए सन्यास का विधान किया गया है। थोड़ी ठीक है, कर्मसु विरक्तस्यैव सन्यास पूर्विका ज्ञान निष्ठा प्राग उदाहृत श्रुत्या दर्शित। कर्म माने साधन, उसका फल, उससे जो विरक्त है उसी को सन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा पहले कही गई है श्रुति के द्वारा दर्शित। अवस्था भेदेन ज्ञान कर्मणो भिन्नाधिकारत्वस्य श्रुतत्वात्। अब अवस्था भेद से कामी है तो ये करो, कामना नहीं है तो इस प्रकार का करो। तो अवस्था भेद से ज्ञान कर्म जो है भिन्न अधिकारी के लिए है ये सुना गया। तन मूले न भगवतो विभाग वचन, ये श्रुति के मूल को लेकर के ही भगवान ने यहाँ पर विभाग वचन किया। शास्त्र से समुच्चय परत्वम प्रतिज्ञातम अपवादितम इति साधितम, इसलिए समुच्चय परत्व जो शास्त्र की प्रतिज्ञा वो लोग करते हैं वृत्तिकार लोग, वह जो है बाधित है, ये यहाँ तक सिद्ध कर दिया गया, वो नहीं बन सकता है। अब किंच समुच्चयो ज्ञानस्य, अब एक दूसरा प्रश्न उठाएं। अच्छा, ज्ञान के साथ जो तुम समुच्चय मानते हो, ये स्रोत कर्म का मानते हो कि स्मार्त का कर्म का मानते हो कि दो प्रकार के कर्म है, तो किम समुच्चय ज्ञान से स्रोतेन स्मार्तेन वा कर्मणा वियोक्षते। स्रोत कर्म के साथ तुम ज्ञान का जो है वह समुच्चय मानते हो कि स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय मानते हो। यहाँ तक तो निर्णय कर दिया कि कर्म के साथ समुच्चय नहीं हो सकता क्योंकि श्रुति में विभाग वचन है। अब उसको और भी पक्का करने के लिए एक विकल्प उठाते हैं, तुम समुच्चय जो मानते हो वह स्रोत कर्म के साथ मानते हो कि स्मार्त कर्म के साथ मानते हो। यदि प्रथम तत्राह, यदि स्रोत कर्म के साथ मानते हो तो तदेतद् विभाग वचन अनुपन्नम स्यात्। तब तो ये जो विभाग वचन श्रुति कर रही है यही गलत हो जाएगा। यदि समुच्चय श्रुति को अभीष्ट होता स्रोत कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय अभीष्ट होता तब तो ये विभाग वचन जो श्रुति में आया ये अनुपन्नम स्यात्। यदि स्रोत ज्ञान स्रोत कर्म ज्ञान यो समुच्चयो अभिप्रेत स्यात् भवता। यदि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेत होता तो ये जो श्रुति का वचन है और जो है वह ये विभाग वचन जो श्रुति में कहा गया है यह अनुपन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान को कभी भी जो है इस प्रकार का समुच्चय अभीष्ट नहीं है। अब यदि को स्मार्त कर्म के साथ तो उसको कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।